yeşilli yanar. Ne kız oldum ne gelin, ne kız oldum ne gelin. Yüreğim ona yanar, yüreğim ona yanar. Şam'dan konsol üstünde Şam'dan.